الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تنسأل هapa mkononi mwetu ambalo muulizaji anasema: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في بين حالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Naulizia kuhusu hizi sala za sunna za kablia na baadia. Baadia najua inasaliwa baada ya sala ya faradhi, na kablia inasaliwa kabla ya sala ya faradhi. Sasa hii kablia naweza kuisali mpaka nikishasikia adhana, au naweza kuisali hata kabla sijasikia adhana? Naam. Hilo ndo swala letu la kusikana swala ya kablia. Kama jinsi tunafahamu, asuna nuratiba, zile suna za mpangilio za kabla ya sala na baada ya sala, zimegawanyika mara mbili. Zipo za kabla ya sala ambazo tunazita suna nukablia, nazo ni rakaa mbili kabla alfajiri na rakaa nne kabla dhuhuri. Na zipo zinaitwa suna nubaadia, za baada, nazo ni rakaa mbili baada dhuhur, na rakaa mbili baada al-maghrib, na rakaa mbili baada al-isha. Hizo ndizo zinaitwa sunanu ar-rawatib. Kama jinsi Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyozungumzia kunako ubora wa sala hizo, akasema: man salla fi yawmin wa laylatin thintay 'ashrata rak'ah, yule atakayesali kwa siku, mchana na usiku, rakaa 12, buni ya lahu baitun fil janna, atajengewa nyumba peponi. Arba'an qabla dhuhur, rakaa nne qabla dhuhur, wa rak'ataini ba'daha, na rakaa mbili ba'da dhuhur, zinakuwa sita. Wa rak'ataini ba'da al-maghrib, na rakaa mbili ba'da maghrib, zinakuwa nane. Wa rak'ataini ba'da al-isha'i, na rakaa mbili ba'da al-isha, inakuwa 10. Wa rak'ataini qabla salati al-fajr, na rakaa mbili qabla salati al-fajr, zinakuwa rakaa 12. Hadithi ameipokea Imam Tirmidhi, hadithi ya 380, akaisahihisha Sheikh al-Albani kwenye kitabu Sahihul Jami' nambari 6362. Ama wakati wa kuhusu kablia, zile raka za kabla, wakati wake ni kama jinsi wanavyosema maulama wa fiqhi, min dukhuli waqti sala ila iqamatiha, mwanzo wa wakati wa hizi sala za kablia ni pale ambapo wakati wa sala unakuwa umeingia hadi wakati wa kukim sala. Wakati wake sio kutolewa kwa azana, hapana. Wakati wa sala ukiingia, mathalan adhuhuri inaingia saa 6 kamili, mfano adhuhuri inaingia saa 6 kamili ya Burundi, azana wanaitwa saa 6 na dakika 15. Kwa hiyo wewe saa 6 na dakika 10 au saa 6 na dakika 5 ukasali sunna ya kablia ya adhuhuri, hamna tatizo, kwa sababu wote bado ngalikini wakati wake. Bimaana, mwanzo wa wakati wa sala ya suna ya kablia ni kuingia kwa wakati wa sala hadi ule wakati wa kukusho wake. Ama baadia, baadia nayo ni kuanzia baada ya salamu. Inapotolewa salamu ya sala, assalamu alaikum, assalamu alaikum, ndio mwanzo wa suna ya baadia, mpaka pale mwisho wa wakati wa hiyo sala. Mfano salatu dhuhuri mwisho wake ni saa 9 kamili, mathalan saa 9 kamili. Kwa hiyo hapa saa 9 kamili ndo mwisho wa sunna ya baadia. Kama jinsi anavyosema al-Imam Ibn Qudama rahimahullah kwenye kitabu chake Al-Mughni, kitabu cha pili ukurasa wa 544, anasema: kullu sunnati qabla salah fawaktuha min dukhuli waktiha ila fi'ili salah. Kila sunna, kullu sunnatin, kila sunna kabla ya sala, bimana sunna nu kablia. Fawaktuha, wakati wake, min dukhuli waktiha, ni kuingia wakati wa ile sala. Wakati wa sala ukiingia ndo wakati wa sunna hiyo ya kablia. Ila fi'ili sala, mpaka wakati wa kusali, bimana mpaka wakati wa kukim sala. Wa kullu sunatin ba'daha, na kila sunna ya baada ya sala ambayo ni sunanul ba'diya, as-sunanul ba'diya. Fa waqtuha, wakati wake, min fi'li sala ila khuruji waqtiha, ni pale kutokea katika kitendo cha sala, maana mtu anashamaza kusali, sala imemalizika, ila khuruji waqtiha, mpaka wakati wa sala utakapoondoka, ule wakati wote unakuwa ni wakati wa sunanu baadia. Kutokana na hayo sasa, haiswihi kusali suna ya kablia kabla ya wakati wa sala haujaingia, bali ni mtu kusubiria wakati uingie, kisha ndo ajue kusali suna ya kablia. Ukisali kabla, hiyo inakuwa haujapatia. Naam, ni hayo tu kwa ufupi, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Naam.